suatu hari. Nyanyian jakadara yang diliput asmara telah bersemi dalam hati dua remaja. Terucap jaka buat janji untuk selalu bersama arungi dunia ini dalam suka. Yeah.